पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण वो भाई कल जो बातें हुई उनमें कोई विचार किया आपने कोई कोई शंका हुई नहीं कोई बात छेड़ो तो बातें विचारनी चाहिए मन सुने उन पर विचार करें उसमें शंका हो जाए तो उससे बोध बढ़ता है। आध्यात्मिक बातें हैं दो तरह के हैं एक तो सीखना होता है एक अनुभव करना होता है। तो सीखना इतना प्रधान नहीं है जितना अनुभव करना है। तो अनुभव में आने में क्या क्या शंका कहाँ कहाँ शंका होती है ऐसे पूछा जाए तो उसे अच्छा अच्छा हमारे को प्यारी लगती है आपको प्यारी लगती है दुनिया को भी अच्छी लगेगी ऐसे कोई बात है। अनुभव में तो इच्छा होने से रहती है। पारमार्थिक बातों में खास लगन अपनी किसको मैं जानूं और योग्यता की जरूरत नहीं है। योग्यता से परमात्मा नहीं मिलते हैं। पुस्तक पढ़ो शास्त्र पढ़ दो पुराण पढ़ दो वेद पढ़ दो योग्यता बना लो योग्यता से भगवान नहीं आते हैं। भगवान लगन से भीतर की चाहना भीतर उठकर तो अभिलाषा उसके बिना रहा ना जाए ऐसी उसे उत्कर्ष इच्छा बना अनुभव नहीं होता। कुछ नहीं है शरीर भी ठीक नहीं है तो वो सेवा कैसे करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सेवा की असली क्या चीज है किसी को भी कष्ट न हो। देखो एक बात कहता हूं सब भाई बहनों से आप सब ध्यान दें जितनी ऊंचे दर्जे की चीज होती है उतनी वो सुगम होती है और साधारण रीति वो कठिन होती है। सेवा असली क्या है मेरे शरीर से वाणी से मन से भाव से किसी को भी कष्ट न हो ये बहुत बड़ी सेवा है। इसमें सामग्री की आवश्यकता नहीं है बहुत बड़ी सेवा है। रुपया से और क्रियाओं से मान पदार्थों से क्रियाओं से सेवा कह जाए सेवा वो सेवा होगी सीमित और भाव से सीमा होती असीम बहुत बड़ी सेवा है। मेरे शरीर से वाणी से मन से भाव से किसी का भी अहित न हो किंचित मात्र भी ये बहुत बड़ी भारी व्यापक सेवा है दुनिया मात्र की। सेवा में शरीर की रुपयों की पदार्थों की आवश्यकता नहीं है ऊंचे दर्जे की सेवा होगी। कहते ऊंचे दर्जे कैसे हो जाएगी तो आप वस्तुओं की सेवा करो अरबों खरबों रुपये लगाओ तो सीमित ही होगी वो सीमित ही होगी सीमा होगी उतनी बड़ी परंतु किसी को कष्ट न हो किसी को दुख न हो मेरे द्वारा किसी का अहित न हो ये बड़ी भारी सेवा है। आप अपनी सेवा चाहे तो शुभम है, और दुनिया की सेवा चाहे तो शुभम है, और भगवान की सेवा चाहे तो शुभम है, तीनों का। और तीनों की सेवा के लिए ही मानव शरीर है। एक मानव जो ताकत है ये देवताओं में नहीं है, असुरों में नहीं है, राक्षसों में नहीं है, जल जंतुओं में नहीं है, भूत प्रेत पिशाच देवता उनसे उसे उनमें भी वो ताकत नहीं है, उतना अधिकार नहीं है जितना मनुष्य को अधिकार है। अरे मनुष्य मात्र को, वो बीमार हो चाहे कैसी अवस्था में हो, कैसी परिस्थिति में हो, कैसी दशा में हो, सब दशाओं में अपना उद्धार कर सकता है, दुनिया को उद्धार कर सकता है, भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तीनों की सेवा करने का मौका मनुष्य शरीर को है। जीव मात्र की सेवा होती है, विश्व मात्र की सेवा होती है, अनंत ब्रह्मांडों की सेवा होती है। मेरे द्वारा किसी का अहित न हो, किसी का चित्त न दुखे, किसी का भी अनिष्ट न हो। सबसे पहले जो सेवा करना चाहता है, सबसे पहले एक बात ध्यान कर लेना, किसी का बुरा ना हो। ये व्यापक सेवा होगी, ब्रह्मांडों की सेवा हो जाएगी, बहुत व्यापक सेवा होगी। मेरे द्वारा किसी का भी अहित ना हो, किसी का भी बुरा ना हो, बड़ी भारी सेवा होगी। इसे जैन सिद्धांतों में जो भोजन आदि की बात बताई है उसमें हरी पत्ती वो नहीं खाते, हरा साग नहीं लेते, सूखी हुई चीज से कब चलाते हैं, सूखा सूखा साग लेते हैं, हरा साग नहीं खाते, वो तो हरियाली नहीं लेनी, हरियाली। तो क्या है उनकी सिद्धांत में बहुत बढ़िया बात है, वे कहते हैं कि हम हरियाली नहीं छोड़ेंगे तो हमारे को देखते ही ये हरे वृक्ष आदि से कांप उठेंगे कि खा जाएगा भाई, वो नाश करेगा। अगर आपने ले लिया हरियाली मैं नहीं खाऊंगा तो ये निश्चिंत हो जाएगी, निर्भय हो जाएगी, कभी खाने वाला नहीं है। तो ये बात देखो, देखो सभी सिद्धांत सबको मान्य नहीं होते, परंतु जो बात अच्छी है वो कितनी बढ़िया चीज है ये। इस बात को सौगंध लेना बढ़िया मानते, सौगंध लो, इतना ही नहीं खाएंगे, इतना कोष अधिक जाएंगे नहीं, इतने कपड़ों से अधिक पहनेंगे नहीं, इतने धन के आदि धन बढ़ाएंगे नहीं, सौगन लेते साथ साथ और कहीं सुनने को जाएंगे नहीं, सौगन लेंगे नहीं, अपने यहां गुरु जी सुने और कुछ नहीं सुनेंगे। उसको पत्थर देना कहते हैं, मैंने संसद पत्थर दिया, मानो ये सिद्धों भी करेंगे औरों को नहीं करेंगे। चूरू में बहुत बड़े बड़े मकान है, तो मेरा ऐसा स्वभाव रहा भिक्षा मंगल में रह भी जाना, तो बड़ी बड़ी ऊंचे ऊंचे ऊपर चढ़ा गया तो मेरे को क्या कहा, हम तो भिक्षा नहीं देते। ठीक है, तो कई घर में ऐसा ना कह दिया, तो मैंने पूछा भाई क्या कारण है, भिक्षा नहीं देते क्यों नहीं देते। सूर्यमढ़ी धर्मशाला में गया तो जगह नहीं है, अरे लोग जा रहे हैं भीतर में बहुत सा, तो वहां भी मेरे प्रश्न उठा, ऐसे भिक्षा न देने मेरे प्रश्न उठा, भिक्षा क्यों नहीं देते। कहते जो पंच महाव्रत पालन करने वाले उसको देते हैं, जो पंच महाव्रत नहीं पालते उसको भिक्षा नहीं देते, उसे दोष लगेगा, पाप लगता है, पाप करते हैं वो पाप हमारा लगेगा, उनको भिक्षा देंगे तो मेरी और भी शंका बढ़ गई। पंच महाव्रत पालने का आपको क्या भे, यम नियम आश्र प्रणायाम अष्टांग है ना, उसमें सौ संतोष तपस नियम है, अहिंसा सत्य पांच यह नियम है, इस पांचों को ही महाव्रत कहते हैं। अपने योग दृष्टि में इसका पांच महाव्रत आया, व्रत नाम आया। तो ऐसे मान अहिंसा सत्य अपने संतोष अपरिग्रह ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये पांच नियम है, यह महाव्रत है। इसके भेद होते हैं, बहुत भेद होते हैं, 81 भेद होते हैं एक एक, तो ये पूरा का पूरा पालन करे वो महाप्रति है। 21 में जैसे अहिंसा है तो अहिंसा 81 तरह की, हिंसा क्या तरह की, क्या तरह की हिंसा ना करे उसका नाम अहिंसा, अहिंसा व्रत हुआ। तो अब बताऊ आप कर लो, मानो शरीर से, वाणी से और मन से हिंसा करना, तीन तरह की हिंसा हुई, तीन तरह की हिंसा हुई। अब तीन तरह की हिंसा, हिंसा एक हिंसा तीन तीन तरह की है, एक मृदु मात्र, एक मध्य मात्र, कटि मात्र, मन थोड़ा दुख दिया और अधमुआ कर दिया और खत्म कर दिया, तीन मात्रा है। शरीर वाणी तो होने वाली, शरीर से वाणी से मन से होने वाली हिंसा, और हिंसा का मात्रा, हिंसा की मात्रा है तो मृदु मात्रा, थोड़ा दुख दिया और बहुत ज्यादा दिखा खत्म ही कर दिया, ये तीन मात्रा है, मृदु मध्य अधि, मृदु मात्र मध्य मात्र अधि मात्रा, तीन तरह की हिंसा ये होगी। तो तीन तरह के तीन तरह नौ हो गया, नौ हो गया, नौ। अब नौ प्रकार की हिंसा है वो कृत कार्य तरह अनुभूति, तीन भेद उसमें है। कृत नाम हिंसा करना और दूसरे से हिंसा करवा देना, और दूसरा हिंसा करे उसका अनुमोदन करना, करूं नहीं करवाऊ नहीं कर देने भलो जानू नहीं, ये उनकी भाषा है जैनियों की। हिंसा करूं नहीं करवाऊ नहीं करते ने भलो जानू नहीं, भलो जान से अनुमोदन हो जाए। तो तीन भेद हुआ तो कितनी हुई, 27 हुई। अब 27 है किसी देश में किसी काल में और किसी अवसर में न करे, ये कैसे भेद हुए। फिर भेद हुआ वास्तव में अहिंसा पालन किसने करना, किसी देश में हिंसा नहीं करना, किसी काल में हिंसा नहीं करना, किसी अवसर हिंसा नहीं करना, किसी संबंध से हिंसा नहीं करना, ये चार भेद फिर हिंसा न करने का, ये हिंसा करने कैसे भेद, ये चार भेद अहिंसा। ऐसे हिंसा है जो ये पांचों ये सही है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, पांचों। तो इतने पांच महाव्रत है, ये पालन करने वाले को देने का तो पुण्य होता है, और ये पाप नहीं करते उसको देने से पाप लगता है। इस वास्ते तो फिर मेरे और आश्चर्य आया, मगर उसको क्या पता लगे भाई कौन कितनी अहिंसा पालन करता है, इसे क्या पता लगे कि पता मुंहती हो, ये पता लगे और क्या पता लगे, सबका मुंह खुला है तो हिंसा तो होती है, श्वास लेते हिंसा होती है, सीधी पहचान है, इस बार सब नहीं लेते, फिर मैं संतोष हो ठीक भाई, नियम है आपका आज। तो इस तरह से उनका नियम है, वो सब ये अपने शास्त्रों की बात है, योग दर्शन में भी टीकाकार ने बात बताई है अभी। तो नियम उनका बताया था, नीलोत्री दिखाएंगे तो सब ऐसे हो जाएंगे, तो जितने वृक्ष है जितनी हरियाली है सबकी सब खुश हो जाती है, किससे कि हम नीलोत्री सताते नहीं, इससे ऐसे किसी को दुख नहीं देते, अनंत ब्रह्मांड राजी हो जाएंगे। सेवा करने में सेवा क्या हुई, निर्भय कर देना, लोग डरते हैं ना, अभी हमको चंदा चिट्ठा करे तो लोग डरेंगे, चंदा चिट्ठा करते हैं ना, एक हत्या करते हैं, ये कहीं कहीं तो शेर भाग जाए वहां से, क्योंकि तो चंदा चिट्ठा वाले आते हैं तो समझ जाते हैं शेर घर में नहीं है, कोई कह है नहीं है, घर पर नहीं है, अब फिर नहीं इतना दो, इतना क्या दे, इतना तो और दो, ये बड़ी भारी हत्या है, ये मेरे काम पड़ा, बम्बई में व्याख्यान दिया, अकाल पड़ा हुआ था, गाय मर रही थी, तो मैंने कहा भाई आप गायों की सेवा करो, जिस किसी अपने पास पैसा है, पहले साल में समझी बात है, शेर जी जब थे, शेर जी ने गोविंद भवन में खड़े होकर के व्याख्यान दिया कि ये मारवाड़ी जितने आदमी है इनके पास जितना पैसा है, ये प्रतिशत एक रुपया निकाले तो मारवाड़ी गाय बच सकती है, प्रतिशत एक रुपया नहीं दे सके, प्रतिशत एक रुपये क्या बड़ी बात है, लाख में तो हजार दे, करोड़ में तो एक लाख देना पड़े, अरब में तो एक करोड़, एक में एक करोड़ होते हैं उनके, अब वो किसे क्या दे जाए, नहीं दे सकते। तो दान में नहीं दे सकते आप, वस्तुओं से सेवा नहीं कर सकते, नहीं हम किसी को दुख ना हो, कभी कष्ट ना हो, ऐसा वृद्ध हमारा भाव हो, वो बड़ी भारी सेवा होती है उसे, क्योंकि सब निश्चिंत रहते, बड़े बड़े सेठ राज से भी डरते हैं और साधुओं से डरते हैं और ब्राह्मणों से डरते हैं, गरीब से गरीब में डरते हैं और बलवान से डरते हैं और लोग डाकुओं से डरते हैं। ये बाबा जी कुछ मांग लेंगे डर लगता है, उनको भय लगता है। साधु से ब्राह्मण से डरे, गरीब जाति और राज के आदमी डरे कि एक बारी आ जाएगी, चोरों से डाकुओं से डरे, सबसे डरी डरी इकट्ठा किया है, वो डर किया है ना, कोरा भय भय इकट्ठा किया है। अब ये तो भय भय ही दो थे, तो आदमी कहते हम चोरी नहीं करेंगे, हम मांगेंगे नहीं, हम लेंगे नहीं, हमारे कुछ लेंगे, निश्चिंत हो जाए आदमी। आप भी यहां बैठे हो तो आप चाहे ध्यान देते हैं नहीं देते हैं, परंतु इतना बात हुआ सत्संग में स्वामी जी कुछ भेड़ नहीं लेते हैं तो बड़े निशंक रहते हैं, सब निशंक रहते हैं। आप आ जाए कोई भी टका पैसा नहीं खर्च होता, बस ठीक रहेंगे, लेना हो तो डर लगेगा कि मांग लेंगे देंगे तो पैसा लग जाए, नहीं तो इज्जत जाएगी, कहां तो इज्जत जाएगा, धन जाएगा, कुछ ना कुछ जाएगा ही, ऐसा डरेंगे लोग। तो किसी को किंचित मात्र भी कष्ट नहीं देना, शरीर से मन से वाणी से कितना ऊंचा हो जाएगा। तो बड़ी भारी सेवा है ये, विश्व मात्र की सेवा है। अब मैं करू नहीं कराऊ नहीं कर देना भलो मानू नहीं, ये तीन बात हुई ना, कृत कार्य अनुमोदित। किसी के भी कष्ट हो तो अनुमोदन नहीं करना। गोरखपुर में सत्संग हो रहा था, उसमें आकर शेर जी बैठे आकर कहा कि जिंदा मर गया, जिंदा मर गया, तो लोग खुशी हुए कि बहुत ठीक अच्छा हुआ, जिसने पाकिस्तान बना दिया मर गया तो अच्छा हुआ। शेर जी बोले मृत्यु पर कभी राजी नहीं होना चाहिए, किसी की मृत्यु हो किसी की भी, क्यों मृत्यु किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, इस वास्ते मृत्यु पर राजी नहीं होना चाहिए, ये दोष लगता है। तो पंडित लाजू राम जी बोले कि देवता दुंद भी बजाते थे, दुंद भी फूल बरसाते राक्ष मरते थे, आपको नहीं होना चाहिए, एक पुराना बात है। तो शेर जी बोले कि देवता थे महात्मा थोड़ी थे, वो देवता थे कोई संत थोड़े ही थे, महात्मा थे, देवता तो सदी स्वार्थी है, सुबोगी सभी, कभी राजी नहीं होना चाहिए। तो किसी की मृत्यु पर राजी होना है, ये अनुमोदन है। वहां इतने मुसलमान मर गए, राजी बहुत ठीक हुआ, हिंसा होगी हमारी, हत्या होगी, अनुमोदन हो गया हमारा मन से, तो सही से वाणी से मन से किस तरह से अनुमोदन नहीं करना। तो इस वास्ते अपना जितना संयम होता है, जितने हम उपराम होते हैं, यम और नियम ना, यम यम ऊपर में धातु से बनता है यम, तो यम ना उपराम, हम अनर्थ है अनर्थ से ऊंचे उठ जाए, ये जितना ऊंचा दर्जा का काम है उतना दान पुण्य का काम नहीं है। दान पुण्य का इतना पुण्य नहीं है, अरबों रुपये लगाओ तो सीमित होगा, और ये असीम होगा, असीम तो सेवा असीम होती है, दान सीमित होता है। न लेना है ना, जिसने कुछ लिया नहीं दिया फिर हजार नहीं लेना है, ये हजारों गुना दिखे, बड़ा भाई पुण्य इसका, खुद निश्चिंत रहता है, मतलब भय कैसे लगेगा, निर्भय होगा कि नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं भय किस बात का। बचेंद्रनाथ जी थे, वो कामरू देश में आश्रम में वहां जंतर मंत्र बहुत चलते हैं, उनको बस में कर दिया, तो नाथों में बात हुई तो गोरखनाथ जी का तेरे गुरु जी तो हम पहल हुआ फिर रहा है, तो बातें करते सिद्ध बनाए हुए, तो गोरखनाथ जी वहां गए, जागम चंद्र गोरख आया अगम निगम दिया हेला, ऐसे भाया पद गया और बाजा बजाया खूब देव, ढूंढे पता लगे जी, तो उनको पता लगा तो गुरु जी एक आते मिले, डर लगे उन्हें भाई बस में किया बैल बना ले सब काम करा, तो कहते ऐसी बात है तो महाराज चलो, क्या कोई कुछ नहीं करेगा आप मेरे साथ चलो, तो वहां से चले। आगे जाते हुए रास्ता दो है, ये रास्ता जंगल में जाता है, ये गांव मकुर जाता है, तो जंगल में जाता है ये रास्ता, तो उस भाई यहाँ नजीक पड़ता है महाराज ऐसे चलो, तो गोरु के सुन भय है तुम्हारे, तो भय काहे का है, मालूम सुने क्या भाई भय क्या कहते हैं, ये भय किस बात का है। तो महाराज सोच गए, कुआया कुए पानी निकला, पानी निकला तू भी दी, तो महाराज ने झोड़ी दे, ले बेटा ये झोड़ी तुम रखो, तो भारी भारी सोने की ईंट थी सोना, तो वो गया तो मैं शौच जाया उनसे पहले गया, वो सोना कुएं में डाल दिया। गुरु भय लगेगा, भय में कुएं डाल दिया, भय तो महाराज कुएं में डाल दिया, भय तुम भय गए कुएं में गए बेवा। और ये क्या कह रहे हैं कि भय नहीं है, और चलो भय नहीं है, भय किस बात है, निर्भय हो गई। अरे इतनी देर बात करी, ये क्या करता है कि बाबा जी क्या करोगे सुनने का, तो सुनते हैं वहां पहाड़ी थी खड़े, उन्होंने पेशाब किया उसके ऊपर, सब सुनने के बन गए। अब बाबा जी चाय चले ले लो, अब सुननी चाहिए ले लो। अरे गौर किया कि यार कजब कर दिया था, अब लोग करते आएंगे मरेंगे आपस में, इसमें लड़ाई होगी मरेंगे सभी, तो थूक थूक दिया वो नथर वो हो गया, बड़े मुद्रा पड़े ना वो पत्थर पड़ गया, और सब पत्थर का कोई बात नहीं। तो ये भय किस बोलते है, भय माया को काया को नहीं है, सही होगा भय माया को भय है। तो भय वाली चीज को तो आप संग्रह करते हो और चाहते हो निर्भय हो जाए, कैसे हो जाओगे, लखपति क्रोध थी घर में चूहा दौड़े तो डर दिन उठ जाओगे थे कि चोर आ गया क्या हो गया, ऐसा आदमी कई बने। एक वो कहानी सुनाया करते हुए, एक जगह संत रहते थे अपने ऐसे 5-7 दश, एक सदर जो भिक्षा को जाए वो चद्र लेकर के भिक्षा मांगने लगा, ला दे तथे को रख दे, चल लंगोटी दिए हुए अपने सब भोजन पानी वहां ले भजन करे। तो ये बहुत सेठ आने लगे, ये सेठों का संग है ना, ये नमस्कार कर लाए गए, तो मैं तो कैसे कहूँ, मैं तो अधिकार नहीं कहने का। तो ये गणा गया तो लोगों ने समझा इतने भाव भक्ति से आते है तो बाबा जी के पास कुछ गोदड़ी गरक है, कुछ है धन है पास में, तो राजीव जोर आए दीप तुम था कभी साधु दीपक भी नहीं होते, अब तो बिजली होगी कई की बात हो गया, जब महाराज बैठे पूछो रात्रि हो जाने पर जल नहीं मिलेगा, कोई कौन ले तो ले लो, बस सूर्य उदय से पहले जल नहीं मिलेगा कुछ तो नहीं, बड़ा प्रतिष्ठित ठिकाना है। तो रात्रि में सो रहा है तो अंधेरे में टट ले हो टटो ले दो नंगा बाबा पड़े अपने लंगोटी, अरे वो कहे कुछ नहीं कपड़े ही नहीं है, अरे नहीं कपड़े ही नहीं है, इतने धनी आदमी आते हैं तो कुछ चलन नहीं होंगे, यूं करके कुछ नहीं है चीज वैसे कुछ नहीं, तू भी है कोई करिए तो नहीं है कुछ नहीं। तो वे जाने लगे तो आगे सोए थे, वो बोले कर भाई इधर आ जाओ इधर आ जाओ, तुम पांच में तू पांच क्यों करो, उनके तो ढूंगा पर हाथ फेर दिया, मारे कुछ माँ बैठी है, माँ है जो बहुत से करे ढूंगा पर हाथ फेरे, हाथ फेरे प्यार करे, तो माँ फेरती कभी, तुमने मुल के हाथ फेर दिया, हमारे माँ थोड़ी बड़ी तू हमारे ढूंढ पर हाथ फेर जाओ, मेरी कोई माँ थोड़ी बैठी है, अब तुम ही माँ हो आओ हाथ फेर जाओ। बाबा जी हाथ फेर दिया, अब तो सपने की हाथ फेर दिया, मार बड़ी सब ऐसे हाथ फेर दिया, उन्हें कुछ नहीं सब ले गए। तो ऐसे पूछ क्या करे, क्या भय लगे बताओ, भय लगे चोर का बुलावे इधर आओ इधर आओ, ये तो पुरानी बात है, मनोहरदास जी बाबा जी इतना खराब नहीं है, गुरु जी थे मनोहरदास जी, इनका राम द्वारा एक गंगा सर में है, तो गंगा सर में ये साधु हुए थे, गुरु जी के शिष्य हो गए, बड़े बैराग तेज था, इनका बैराग भजन कर रहे थे, रात्रि में एक आदमी आया चोर चोरी चोरी का, तो वो जाने लगे तो बाबा जी पूछा क्या कुछ मिला कि नहीं, कि मतलब क्या मिला आप लोग बैठे बाबा जी को मिले नहीं, तो जरा यहाँ देख यहाँ जमीन 20 रुपये थे, अब 20 रुपये मामूली नहीं थे उस समय 20 रुपये भी काफी पैसे बढ़ चुके, 20 रुपया यहाँ घटे हुए हैं, खोद खोद आने से सुबह देखा गुरु जी ने, अरे मनोहर यह होगा महाराज रात साहब जहाँ निराश जा रहा था कुछ भी मिला नहीं, विश्वास कर दिया वो ले गया। बाबा जी ने देख लिया कोई आवे निराश जावे, अतिथि जैसे भगनाश गृहत पर मिलते थे, घर में जावे निराश जावे तो ठीक नहीं है ना, तो ऐसे बाबा जी हुए हमारे संत। आज हम गाड़ियों पर चल रहे हैं, मोटरों पर चल रहे, हवाई जहाज पर चलते हैं, कहते थे बाबा तुम किसी हवाई जहाज पर मोटर पर चलो, साधु त्याग पूरा नहीं हुआ, हमारे त्याग की कमी है, सच्ची बात है। साधु होकर क्यों करेंगे। तो कृत कार्य मोत भेसा, तो सेवा करने में आप किसी का आहित न चाहो। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। मंद करने पर उस भला करते हैं, ये संतों की बढ़ाई है। तो किसी का पूरा न चाहना, तीन बात बताई थी मैंने, किसी को पूरा न समझना, किसी को पूरा न चाहना और किसी की बुराई न करना, निहाल जाओगे। बड़ी भारी सेवा, सेवा में कोई धन की जरूरत नहीं, बल की जरूरत नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, केवल भाव की आवश्यकता है। अरे भाव सबके पास है, भाव का अभाव किसी के नहीं है, सबके पास भाव। सब करो सेवा को मन से, किसी के दुख हो किसी दुख ना हो, ऐसी बढ़िया बात है। तो संत है वे, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने में भला करते हैं, भला करने में भला करते हैं, सबका भला करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाव। ये आपका सर्वथा हो जाए तो अहिंसा प्रतिष्ठायां वैर त्याग अंतर्गत निर्मल हो जाएगा। अब बोलिए इसमें क्या जोर आया। सेवा की बात पूछी कि सेवा करे, हमारे पास द्रव्य नहीं है, अब यह भाव तो है, किसी का कभी भी बुरा न चाहे। चैतन्य महाप्रभु यवन हरिदास थे, यवन हरिदास है, उसको मुसलमान मारा खूब, हरिबोल मारे बेहतर से, हरिबोल हरिबोल भगवान नाम ले, बुरा किसी का चाहे मारे उसको हरिबोल। ऐसे संत हुए हैं हमारे यहाँ, तो सेवा बड़ी भारी सेवा हो गई। भाव भाव व्यापक होता है, चीज कितनी बड़ी हो व्यापक नहीं होती, स्थूल चीज सीमित होती है। और भाव सीमित नहीं होता है, वो असीम होता है। और भाव असीम है तो वही सेवा असीम होगी। इस वास्ते भीतर से किसी का भी बुरा न चाहना, कभी भी भूल करके भी, बहुत दुआ है ना। एक दुआ है नहीं किया, हाँ, देव तन कर मन कर वचन कर दे तन का वो दुख, तुलसी पातक झरते देख तुसे मुख, उसके मुख देखने पाप दूर हो गए। तन कर मन कर वचन कर दे तन का वो दुख, वचन से ही नहीं देता, मन से ही बुरा नहीं चाहता, शरीर ही नहीं चाहता, इतना पवित्र होता है। केवल कष्ट न देना, दुख न देना, ना तो दुख देना है, ना दुख दिलाना है, ना अनुमोदन करना है किसी के दुख में, मन से भी अनुमोदन नहीं करना है किसी का। जैसे कहा ने जिन मर गया शेठ जी ने कहना, किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना, क्यों नहीं राजी होना, मृत्यु कोई नहीं चाहता। ये क्या हो रहा, मृत्यु कोई चाहता है क्या, किसी को मृत्यु अपेक्षित नहीं, इस वजह से मरने पर किसी की सुख ही नहीं। नारायण नारायण नारायण स्वयं महाराज। सदैव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2054 29 जून 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम।